Kaixo. Arratsaldeon. Egunon, eguerdion, denoi. Gonekin erobero irrati saioan zaudete. Baju entzuten zaizkegu mikrofono berri hauetatik zenkaro esan behar dizugu. Mikrofono berriekin ari garela, bai, sare sozialetan jarriko dizkizugu mikrofono berri hauek. Ja ez dute pelusilla beltzik botako. Hemen Euskal Irratietako mikrofono berrietatik ari gara, baina beti bezala antxete irratitik. Berri berdeetatik. Baina antxete irratitik, beti bezala zuzen zuzenean. Hortaz, gonekin erobero, feminismoaz, feministak feminismoaz mintzatzen dugun saioa. Internazionalismoari begira da txiki umila ematen saiatu gara, eta bueno, prestatzen gehien bat, baina ikusi dugu laguntza behar dugula, ontarako. Bai, eta laguntza paregabearekin kontatuko dugu gaurkoan, zeren, bueno, hementxe sartu gara, Kobaneko gerraren saltxan, bueno, batez ere, ba, Kurdistango emakume gerrilariengatik hurbildu gara historia horretara, baina ari asko falta zaizkigu, tiraka joan gara, eta, bueno, ari muturpila bat dituen historia da, eta uste dugu, ba, guk baina hobeto, beste kazetari batzuk, guk kazetaritzat baitu gure burua, baina beste batzei eskatuko diegu laguntza, gomina desientez hobeto mintzatuko dielako gaionen inguruan, ez? Bai, hori da, ez? Azkenean, bada nahiko konplexua eta normalean gugana iristen diren informazioak ulertzeko tartea hartu behar da, ez? Zeren askotan, bueno, badakigu nola diren mas mediak eta zenolako informazioa ematen duten, baina beno ikusi dugu azken aldian beste medio seriogo batzuk berria bezala eta hartu dituztela izpide, guri ere atentzioa deitu eta Boianak esan duen bezala, Kobaneko erresistentziaz arituko gara, esoik hortaz, pixka bat ere nondikan datorren saiatuko gara edo galdetuko diegu gure bi adituei, Ane Irazabal izango da bat, kazetaria, bera freelance moduan ibiltzen da erdi... Ekialde hurbilen lanean batez ere, momentu honetan Egipton topatuko dugu, baina bueno, ezagutuko duzue, batez ere azkenaldian oso ezaguna egin zen adibidez, Palestinan egin duen lanagatik, bertatik bertara egin zuelako jarraipena, eta bueno, milaka tokitxotan topatuko duzue hortxe alpi del kañon, esaten den bezala. Eta bestalde, gure kolaboratzaile da izandako, Samara Belteren gana joko dugu berriro ere, bera Berriako kazetaria da, nazioarteko sailean lanean dagoena, eta berak ere argituko dizkigu. Buruan dauzkagun zenbait zalantza. Hori da. Hortarako, musika kurdo pixkat entzungo dugu, hasi behar nintzen pixkata saltzen, ez kurdoak nun dauden ezakize, baina emango diogu, pixkata horrela, saiatzen garen konexioak zuzenean egiten, zeren zaia izango da Euskal Herria Egipto konexioa, suposatzen dugu, gainera gure ezaguna, aski ezaguna den teknika trebetasunarekin. Exactamente. Beraz, hori musikita pixkat eta anerekin harremanetan jartzen saiatuko gara. Juhu. Thank you. Ezer zaman adliman Lau roja watoi diwa perešan adliman Zaudau zadau Ezer zaman adliman Sargešta sureta wabie lan adliman Ar sati vadar deka wana Beno, eta esan bezala, telefonoaren beste aldean Ane Irazabal daukagu. Arratsaldeon, Ane, zer moduz? Kaixo, arratsaldeon. Ondo? Ondo, ondo, bai. Ah, ondo, bai. Bueno, zure gana jo dugu, urruti zauden arren, mil esker, lehenik eta behin gurean egoteagatik. Eta ba, zure gana jo dugu, bazkenian, Kurdistango egoera eta pixka batea klabeak errestu aldizkiguzun, ba, ulertzeko iristen ari zaigun ba, informazio batzutan ba, gutxia edo gotantaka iristen dena, ez, Euskal Herrira. Horretarako, ba, ez dakit, klabeak bilatzeko zer nora begiratu beharko genukean, eta zeren kurdoen urteetako borroka, kurdoak urteetako borroka daramate, baina non, eta ze helburukin. Beno, ia da, kurduak hamarkada luze daramatzatela haien askatasunaren eta haien eskubideen alde borrokatzen, baina azken hilabeteetan nolabait foku informatiboa, hau da, edabideen atentzioa mugatu da Kobaniko gerrara, ez da? Zergatik, ba, nolabait kurduek urteetan eraman duten borrokaz gain orain beste maila batera iritsi direlako eta nolabait terrorismoaren, hau da, Estatu Islamikoak islatzen duenaren kontra, ba, erlijioak, etniak, hizkuntzak eta bar onartzen ez dituen pentsaera baten kontra borrokatzen ari direlako, ez da. Gu egon ginenean, bertan Kobaneko sezioa jarraitzen, gehienek uste zuten, etzela eroriko, ez. Eta orain, badirudi, Kurdistango hainbat eremutan irauta demokratiko bat moduan ezagutzen dena gertatzen ari dela, askok konfederazio demokratikotzat jotzen dutena, eta hori oso garrantzitsua da izan ere ekialde hurbileko orekak eta errealitateak alda ditzake. Bai, ez, zeren Sirian gertatzen ari dena azalarazten ari du pixka bat, edo plazaratzen ari du pixka bat, zer nola antolatzen diren, ez, ere, Kobaneko aitzakiarekin, akaso ezagutzen ari dugu pixka bat gehiago, ba, nolako izaera daukaten. Bai, bai, gabe. Bai. Zalantari gabe, gainera, batez ere, orain ezagutzen ari gara gehiago, Rojavan, Siria ipar mendebaldean, zer moduko, zelako gobernu mota sortu duten, ez da? Nolabait, demokrazia erradikalean eta autogestioan oinarritzen dena, ez? Eta hortan, borroka hortan, ba, emakumeak eta gizonezko kurduak borrokatzen ari da, ba, gerri gizarte berdintzaile bate alde, ez da? Egia da, orain, batzuentzat ez da berria eta hemen Euskal Herrian ere ba adibidez zuezalako kazetariak eta beno hitzaldiak ere antolatu dira emakume kurdoen borroka luzea da eta parte hartu duten orain plazaratzen ari dire akaso irudi gehiago baino ez da Kobanen hasten emakume kurdoen parte hartzea. Bai, inoraz ere ez, gainera adibidezku lehen aldiz bertara hurbildu ginenean Turkiako Kurdistanen egon ginen, baina atentzio gehien eman zigun hasierako momentutik izan zen Kobaneko errefuxatu eskainitako lagun gehiena emakumeek antolatu zutela. Hau da, errefuxatuen gune gehienak gehienen arduradunak emakumeak ziren. Laguntza antolatzen zutenak emakumeak ziren. Horrek, esan nahi du nolabait gune horietan, hau da Kurdistanen, haiek paper aktibo baten alde borrokatu dutela, ez? Eta ez bakarrik askatasun politiko baten alde, baizik eta baita, gizarte matxista apurtzearen aldeko borroka aktibo bat izan dutela, ba, historian zehar. Kobanera bueltatzen, zeren akaso momentu enten foko informatiboa bada, internazionalismo mailan ze paper jokatzen ari du erresistentzia hau. babesi jasotzen ari dira, nola erantzuten ari da maila internazionalean? Bueno, ia da, Kobane orain simbolo bat bilakatu dela, ez? Agian kokapen geografikoaren gatik, baita kurduek Siriako gerran eskuratu duten paperagatik, ez? Kobane baino lehenago, egia da Turkiako mugan dauden hainbat hiri jihadisten eskuetan geratu direla, baina kasu honetan zergatik hartu du Kobaneko lerrelako jartzuna, ez? Ba, nolabait Kobane Siriako Estatu Islamikoaren eskuetan geratuko balitz, mendebalderuntz joko luke Estatu Islamikoak, eta horren ostean da Rojava dago, ez? Hau da, Kurdistango mendebaldea, haiek Kurdistan mendebaldea ditzen duten, hau da, Siria iparraldea, ez? Eta hori kurduen eskuetan dago, kurduek autogestionatzen dute, ez? Orduan, argi dago, puntu horretatik batuta, ba, mundu mailako pertsona askoren babesa eskuratu dutela, ez? Eta internazionalismoan Kurdistana eta kurduen borroka beti oso garrantzitsu izan dela, baina orain daukala kutsu simboliko batez. Nik adibidez, bertan izan nintzenean ez nuen atzerritik etorritako ekintzailerik ikusi, baina egia da egon direla, eta joan izan direla eta joaten direla, haien elkartasuna erakustera eta borondrez moduan lan egitera, ez? Turkiak hemen daukan papera, akaso ere, aipatzeko modukoa bada ere, ez? Bai, bueno, azkenean Turkiak, kurduek nolabait salatzen dutena, eta hasierako momentutik salatzen dute da, Turkiak nolabait kurduak dituela etxai, ez Estatu Islamikoa, ez? Eta nolabait salatzen dutena da, Estatu Islamikoko milizianoak, ba, Turkiera sartu eta irten egiten direla, Turkiako ospitale pribatuetan sendatzen dituztela, eta hor Turkiak diskurtso bikoitza daukala, eta hasierako momentutik argi duela bere txaia kurduan direla. Ez horregatik hasierako momentutik itxi zituen mugak, ez ziren utzi Turkiako kurduei Rojavara pasatzen, ez da armak pasatzen ere, ba nolabait YPG miliziak haientzako PKKaren anaiak direlako. Eta beraientzat etxai, lehenengo etxaia PKK delako, ez. Orduan, egia da kurduek salatzen dutena hori dela, ez. Laguntza falta eta batez ere Turkiako Ankararen hipokresia. Beno, ba, ez dakit gutxi gora bera nik uste dut kokatzen lagundu gaituzula, zeren, beno, ba, kurduen borrokan zer esan nahi duen ere aipatu diguzu, eta gero, ba, hemen emakumeen borrokaz arituko gara gero ere Samara Belte izango dugu gurean hemendikan rato batetara, baina egia da, ez, kuriosoa badela ere emakumeen parte hartze hau aspalditakan datorrena horrelako terminoak erabiltzea, ez? Matxismoa, patriarkatua, horrelako borrokaz. Feminismoaz ari gara, ez? Hane, ze uste duzuzuk? Beno, egia da, Kobanin borrokan ari diren milizeno eta komandante asko emakumeak direla, eta gainera emakumeak sortu zutela haiek Rojavan milizia bat, YPG-tik, YPG-den independientea dena, hau da YPG ditzen dena, eta bertan emakumeak daude. Baina ni ez nago oso ados nazioarteko eta bide askok emakume kurduan inguruan idatzi edo esan dutenarekin, ez? Nolabait oso azalekoa iruditzen zait esatea, adibidez, ba, fusil bat daraman emakume batek feminismoa islatzen duela, ez? Ni ustez emakume bat ez da feminista fusil bat eramateagatik edo gudan borroka egiteagatik, ez? Nik uste dut emakume kurduen borroka asko sakonagoa dela, eta aspalditik datorren nolabait konpromiso edo borroka batean oinarretuta dagoela, ez? Orduan, Kobani edo Kurdistango askapenaren alde borrokatzeaz batera, emakume kurduek haien gizartaren barruko moldeak apurtu dituzte poliki-poliki, apurtzen saiatzen ari dira, ez? Eta orduan, horren adibidetako bat izan daiteke, Kobanen borrokan ari diren emakume milizianoak, baina ez da adibide bakarra, ez? Eta oso azalekoa iruditzen zait bakarrik hortan oinarritzea Kurdistango emakumeen mugimendu feministen inguruan ari garenean. Bai, ez da, zeren esan duzun bezala erabiltzen ari da, ba, pixka bat irudi, ba hori ez, zapia buruan eta da, eta fusila jarrita, ba, pixka bat irudi, ez dakit, estetiko edo, inkluso momentu batzuetan, estatu batuetako medio batzuetan, inkluso komertziala, ez? historia horrekin, eta gutxi esten da, beudek esaten dutena ere. Azkenean, zeren beudek diskurtsoan badute, hori. Bai, bai, da, azkenean, nola baita, adibidez, Palestinaren borrokan, 70. hamarkadan, Laila Jaletek errepresentatu zuena gutxi gora bera, ez? Eta nola baita, denboraren poderioz, bai, ikono pop bat bilakatu zen Laila Jalet, mm-hmm. ezta? Eta nik uste dut Laila Jaleten borroka bere argazki edo irudi famatutik aratago doala, ez? Eta nik uste dut kasu honetan emakume kurduekin berdina gertatzen dela. Mm-hmm. Bueno, ba, mil eskerran, pixka bat laguntzeagatik guztia ulertzen. Animo, zorte hon, eta nik uste dut behin baino gehiagotan deituko zaitu gula, ba, igual, akaso hori kontu internazionalistak pixka bat gehiago ulertzeko bidean, behintzat, saiatzeko. Oso, eskerrik asko zuei. Agur. Hayla başkanı Mehmet Beno, ba, esan bezala, hementxe daukagu gure artean ja Bartzelonatik, Samara, arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon. Kaixo, zer moduz? Ondo. Ondo, aste buru mugitua, ez? Ba, dexente, bai, agiezan, buruak urriztenen gehiagia, ez, eta gero, enengo kontutan da. Baina, bueno, ja, ahia pixka pasatuta. Pasatuta. Ondo, ondo. Beno, ba, hementxe genbiltzan aipatzen. Guretzako ia esan, bueno, bota garela gai honetara, ba, uste dugulako, bueno, medioetan asko zabaltzen ari den kontu bat, ba, badelako, baina, ostras, behin burua bertan sartuta, ez, piztinan sartuta, ba, nahiko, bueno, ateak moduan topatu garela igerian, edo, bueno, pixka kostatzen nahi zaigula. Eta horregatik jotzen genuen zugana, ba, bueno, hortxe dauzkagun, ba, beste galdera batzuk ere, ba, ea, argitzen laguntzen diguzun. Batez ere, bueno, hor badaukagu zalantza edo zergatik, ba, batean Kurdistango, ba, emakume gerrilari hauek toki guztietan agertzen hasi diren, zerri erantzuten dio, ba, batean ematen den bisibilizazio honek? Ba, bueno, ia da, deigarria dela zenbat emakume gerrilari diren argazkiak, ari garen ikusten azken aldean, ez? Batez ere, bueno, kasu honetan, ba, Kobani hiriaren setioari lotuta, eta, bueno, niri, amorra ematen ditau pentsatzeak, baina uste dut kontuak asko dakola marketing estrategiatik. Emakumezkoaren irudiak, orain dikan badauzka konotazio nabarmenak, eta esango nuke, gerretan erabilio ditutela borrokari itxura zibikoagoa edo ematearen, ez? Emakumeak beti lotu izan dira bakezaletasunarekin eta ez violentziarekin, eta nolabait irudi horiek zabaltzen dituzunean, irudi humanoagoa edo ematen zu gertatzen ari denaz. Eta horretaz gain, ausartuko nintzatek ezatera. Orain ez nahi zari sartzen, emakumeak benetan egiten duten borrokarekin, eta hori dena bakarrikan, beraietaz ematen diren irudiak, baina esango nuke kontuak morbotik ere badaukala asko. Alegia, irudiek asko erakartzen dutela begira da. Ba. Nik ikusi dituen batzu behintzat bai. Burura datozkidan beste irudi antzeko batzuk dira, adibidez, ba, hemen Bartzelonan bertan Marina Ginesta, bigarren errepublikako militante komunista, akaso ezagutuko duzue, hemen Bartzelonan atera zioten argazkia. Bai, argazkia hor, teiatuan egon, bai. Hori da, bizkarrean fusila dukala. edo Leila Jalet baita ere, ez, Palestina askatzeko erakundeko kide mitikoa. Ba, horren irudia hainbeste esplotatu zuten azkenean, ia sex symbol bihurtu dela demorarekin. Ostras, behire ez nuen, bai? Baina... Bai, horre ere, akaso, badago ere, bueno, esto internazionalak, ez? Ba, ez dakite, kurdoen egoera desberdina da, baina leku batzuetan jasotzen ari dute ere laguntza internazionala, ez? Eta adibidez, alde... Irakeko aldetikan, ez, ere irudia, ba pixkat komertzializatzen ari dela ere badirudi, ez? Badago horrelako zerbait edo bai, nik uste dut hortik ere badakala, o sea, faktore batentzat badala hori. Guzti honek ze irudia ematen duen, alegia, emakumezko gorrilari baten irudiak balio edo konotazio oso desberdinak transmititzen ditu gizonezko gorrilari baten irudi klasikoa baino. Eta niretzako hori zen aukatu. Gero, bueno, hemen ere gure artean aipatzen genuen beste ideietako bat, edo, bueno, behintzat burure etortzen zitzaigun beste arrazoietako bat izan ziteken, bueno, Estatu Islamikoa hort artean egonda, ez? Modu batean, dikotomia moduan ere azaltzen dituztela, edo eredu dikotomiko moduan azaltzen dituztela, emakume izateko moduak, hau da, agian kurdistanen eredu aldundu bat edo erakutsi nahiko lukete, ez, irudi hauekin, ba, emakumeak, bueno, ikusi izan dugulako erreportajetan, ikasketak dituzten emakumeak direla, baina erabakitzen dutela, ba, botere galera bat ekar dezaken erregimen baten aurrean armak hartzea, ez? Tagian dikotomia horretan ere islamdar eremuan emakumeak daukan ahalduntasun falta horren kontra irudi bezala edo erabili ditzaketela iruditzen zaizu edo bai, ziurrenik hori ere izango da faktore bat segurenik. Eta ez da gutxi etxi behar emakume gerrilariek egiten duten lana. Kanpora begira eta barrura begira egiten dutena, ez? Esan ez, mendira jotzea ez da inorentzat erabaki erraza, baina emakume askorentzat izugarrizko urratxa eta jabetzarik eta da. Mundu guztia komentzitu behar dutelako beraiek balio dutena, ez? Lehenbizi euren burua, gero familia, gero kideak, baina zalantza daukat prozesu guzti hori erakusten ote den irudi horietan. Alegia, emakume bat fusil batekin erakusten dute, baina zenbat artikulu argitaratu dira batailoiko kiden arteko harremanen inguruan, ez? Ez bakarrikan emakumezko eta gizonezkoen artekotan. Orokorrean, zer kontatu nahi dugute irudi horiek eta zenbateraino sartzen dira. Eta nire bildurra askotan, bueno, zuek ere esaten zenuten bezala, direla, ez dakit, mendebaldeko edo feminismo, pixkat, bueno, diskurso orokorrean sartuta dagoen feminismoak onartzeko moduko irudiak direla, ez? Gutxiago saltzen dute, adibidez, Gazako emakumeak, jamás babesten dutenak, horietaz zenbat erakusten zaigu, ez? Eta horiek ere egin dute jabetzeko urrats hori, bestera batera, eta, bueno, beste norabide batean seguruenik. Baina bai, nik hor falta motatzen ditut diskurso osagarri batzuk, oinarrizko irudi horrez gain emakume kurdauak egiten dute lana gutxi itxia gabe, beti ere. Bai. Ze diskurso sartzen diren, bai. Eta orduan, zuke kasu horretan, zer azpimarratuko zenuke? Emakume gerrilari hauen inguruan, edo, bueno, zer da, ba, falta diren irudi edo ikuspuntu hoiek zure iritziz? Ba, bueno, nik ezagutu ditudan askapen mugimenduen artetik, ia da Kurdistangoan rol oso garrantzitsua dutela emakumeek eta oso eredugarri iruditzen zaien mugimendua gainera alde horretatik. Gogoratuko zarete nola agertu ziren hilda hiru militante Parisen duela pare bat urte edo. Bai. Bueno, hileta han egin zioten Kurdistanen eta irudiak ikusgarriak dira. Milaka eta milaka lagun emakumeak lehenengo planoan, argazkiak ikusten dituzu eta dena emakumeak ikusten dituzu, gero seguru gizonezko pila bat zaudela. Baina lehenengo planoan emakumeak, beraiek eramaten zituzten hilkutsak, oso adierazgarria izan zen kasu guzti hori, ez? Eta ikusteko hiru horiek zenbat simbolizatzen zuten kurduen mugimenduan. PKKaren barruan ere pisu handia dute emakumeek. Alderdia sortu zenean, bueno, unibertsitate giroan eta sortu zen, eta han emakume dezente zeuden, eta gero gerrilara pasa zirenean gehiago kostatu zen emakumeak sartzea, baina berehala ikusi zuten emakumezkoena soilik izango zen sekzio bat sortzeko beharra. Ze bestela rol tradizionalen arabera banatzen zituzten gerrilako lanak. Eta hain zuzen ere, gero sekzio horretako emakumeak izango ziren beste kideen formakuntza sarduratuko zirenak genero gaietan. Eta bueno, gaur egun nahiko sozializatuta dago genero askapenaren aldeko, bueno, emakumeen askapenaren aldeko diskursoa eta genero ikuspegia kurduan askapen mugimenduaren barruan. Nahiko diot, bueno, denetarik, baina bueno, behintzat dexenteko protagonismoa dauka diskursotan adibidez, Okalanek berak martxoaren 8an beti egiten ditu adierazpenak eta bueno, nik uste dut hor asko lortu dutela eta hori dena da emakume gerrilariek beraiek egindako lanari esker. Ba, horrez, ustut ere azpimarratzeko modukoa dela, ez? Ba, zein den irudia, baina zein den benetan hori egiten duten lana, ez? Ba, behin eta berriro aipatzen duzuna uno gauza da, nolako irakurketa egiten dugun gaur egunen erabiltzen den irudiaz, baina bestea da benetan emakume hauek egin duten lana aitortu eta ezagutza, ez? Eta ustut hori garrantzitsua dela eta bueno, zuek ere bai egin dituzue hor, ba, saiak ere ezberdinak, bai berrian edo, bueno, beste komunikabide batzutan ere, ikuspuntua beste toki batzuetan kokatzeko. Eta, hala ere, bueno, horre aipatzen zenuen momentu batean, agian, bueno, ba, momentu hauetan, gerrilan edo PKK-an dauden emakumetan edo pertsonengan kokatzen dugula gatazkaren muina edo bueno, hor zentratuta dagoela, ez? Ba, orain sortzen ari den gatazka baneko gori edo, ez, delako, baina honek agian beste emakume askoren lana inbisibilizatzera daramala iruditzen zaizu edo, bueno, uste duzu ere badagola hor aipatzeko beste eremu batzuk agian feminizatuagoak izan direla, ez gerrilla bezain beste. Ba, bueno, justu Kurdistanen kasuan koezia oso handia da. Alegia, loturak leku guztietan daude eta ez dute gehiago bere izten, ez? Gizartean sortzen diren iniziatibak, iniziatiba politikoak, mendietan gertatzen dena, harreman handia daukate bereien artean. Baina justu kasu honetan askapen mugimenduak oinarri gehiago ditu, ez? Ez bakarrikan, bueno, bat gerrilla da, jakina. Baina beste bi gutxienez ere oso garrantzitsuak dira. Alde batetikan Kurdistanen bertan herrietatik abiatu duten prozesua, ze, bueno, batez ere Ipar Kurdistanen Turkiako gobernuak erabat abandonatuta daukan lurraldea da. Eta horregatik euren kabuz antolatzeko, bueno, antolatzen ikasi dute urte dexente dara matzatea, eta adibidez kooperatiba sare zabala daukate, beraiek antolatuta. Eta horietako asko emakumeek eramaten dituzte edo alderantziz emakumeak ahalduntzera bideratuta daude. Ba, ofizio eskolak edo olakoak. Gu, bueno, gura indela bi urte izan ginen Kurdistanen, egon ginen iparraldean eta ekialdean, Turkiaren menteko zatien eta Iranen menteko zatien, eta iparraldean jatetxe bat topatu genuen, bueno, gehiago bilatu gabe, baino zen tratu txarrak jaso izan zituzten emakumeek eramaten zuten jatetxe bat. Eta itxura zorrelako dexente daude eta garrantzi esente ematen diote. Eta beste zutabea diaspora da. Europan, bueno, zehazki, Alemanian, 8.000 kurdu bizi dira, eta Frantzian, 135.000. Eta, bueno, haietako askok, mantendu dute harremana, etxeko askapen mugimenduarekin, baino, baita ere harremanetan jarri dira, Europako, ba, ezkerreko beste mugimenduakin, korronteekin, eta besteak beste, ba, bueno, guri ezagunago egiten zaigun feminismo eredu batekin, ba, pixkat hemen, bueno, oituagoa gauden horretara. Eta, bueno, sare hori oso garrantzitsua da Kurdistango askapen mugimenduaren zat, eta horra askotan emakumeak egoten dira atzean. Alemanian kurduen zentro asko daude, eta horietatik asko dira propio emakume kurduek eramaten dituztenak. Orduan, dena oso lotuta doa, baina nik uste dut, dugu atzeko lana, lan logistikoa, sarea, babesa ematearena, horren atzean ere askotan emakumeak daudela. Bueno, eta aitortzen dela, ez? Lan hori ere bai, da, bai, honen bai, garrantziara azpimarratzen dela. Bai, eta, bueno, Alemania meintzat oso aurpegi publikoak dira, nik hitz egin dudanetan ja beti emakumezko batekin tokatu zait, nik bilatu gabe, askotan. Eta esan dakoa, niretzako guztionen adierazgarriena izan zen Parisen hiru militante hauek biltzen ziren. Bat PKKaren sortzaileetako bat, beste bat Europako ordezkari bat ezagin non, baina bueno, denak errebestean bizi ziren, eta beste bat gazte mugimenduko kide bat zen. Eta irudipena bat entzuen ikutu zituela kurdu guztiak. Eta, bueno, izugarriak izan ziren mobilizazioak. Niretzako oso simbolikoa izan zen hori. Gaur bertan entzuten nuen, Carlos Zurutuzari egiten zioten elkarrizketa bat, eta uste dut, bueno, ondo labur biltzen dula, aipatzen egon garen guztia ez dela estetikoa, Kurdistanen edo, bueno, bintzat Kurdistanen askapen mugimenduan dauden emakumen parte hartzea, ez, ba, askotan, ematen, ez, mujer florero hitz egiten dugun hori ez dela bat ere, benetan hor lan bat eginda dagoela, ez, eta esaten zenun moduan, ba, bilatu gabe ere hor daude edo bozera maia dira edo hitz hartzen dute, ez, eta horren garrantzia, uste nun, bueno, garrantzitsua zela, ez, hori ere bai hemen uste eta honen inguruan hitz egitea behintzat, ba, bueno, irudiak ikusten ditugunen ere alde, ez dakit, estetiko edo mito horretaz gain atzean dagoen lan hori ere bai, ba, jakin dezagun, ez, zein den. Bai, niretzako garrantzitsua da erakustea orain arte egin den lanketa, ez bakarrekan orain non daude, mehizik eta, bueno, Kurdistango gizartea ere gizarte matxista da, beste zein gizarte bezala ez dauzen ditugunen artetik mintzat, eta oso, bueno, ba, tradizionala leku batzuetan, eta, bueno, leku guztietan bezala, ez denetik handago daude bagune aurrerako jagoak, eta hori guztia kontuan izan da, eta nahiko pobretutako gune bat dela, nolabait, bueno, balen aipatu da nagatikan, ez, gobernuek oso abandonatuta, jaken mentekoa ez, baina Turkiaren mentekoa eta batez ere Iranen mentekoa gobernu zentralek erabat abandonatutako guneak dira. Orduan, edo beraien kabuz antolatzen dira, edo jai daukate. Eta, bueno, oso interesgarria da bere testu inguru zabalean kokatzea olako irudiak, ez. Ha, bueno. Ondo, eskerrik asko, Sanbara, nizte du, bueno, behintzat argazkiaren beste perspektiba bat ematen lagundu diguzula, eta, bueno, espero dugu ere, ba, gu argitzen goazen einen, bueno, pixkat behintzat argitzen goazen einen, ba, entzuten gaituztenak ere bai, ba, baliogarria izatea informazio guzti hau. Mila esker, Sanbara, eta buelta hona izan, eta bakizu, nahi duzunerako, edo gu berriro aprobetsatuko gara, zutaz horrelako gaien inguruan argi gehiago emateko. Jarki, eskerrik asko. Eskerrik asko, Sanbara. Aio. Aio. شینان قصه شیرین و شکر بود و شایم از دو روز و نقشی برد و یک گل قد بهار نبود بی وفا بایر نبود لدل داری ده هیچ درده به دردی انتظار نبود تا گل دای دستم و امزنی که بهار و امزنی که بهار با دلم ود مخوغم اخ مخوغم کتایی شوی تارغ کتایی شوی تارغ کشینن قصه شیرین واک شکر بود شایان راز دود روز واک نخشی بردون با یک گل قد بهار نبود بی وفق با یار نبود لدل داری ده هیچ درده با دردی انتظار نبود Thank you. Beno, ba, honekin guztiakin informazio dexente, ez? Badakigu bai. Pixkat gehiago jada, oze? Bai, ez, gainera justu hori komentatzen eginean musika bitartan, ez, nola saltzen duen, nena super argi, ez, oza, badaude beste biztutabe, hor sartzen du gainera anekdota pertsonal bat, oza, da, benetan, niringun goxo irratian zuten bezala. Ez. Bai, izan da nahiko argigarria, bueno, ba, bi elkarrizketa hauen bidez ez, pixkat orokorragoa izan dugu ikuspegi bat, Samararekin aprobetxatu dugu bagiago zentratzeko agian, bueno, ikuspegi feminista edo emakume dozkaten borroka konkretoien inguruan zentratzeko, eta uste dut, ba, bueno, handitik txikira ez, nahiko ba, galdera pilo bat izaten jarraituko dugu, ba, aurreko nahi patzen genuen, ez, hor dago ere bai estatu islamikoa bera kontestualizatzea, ezagutzea, oso badaudela gauza askoz gehiago ratzetik, baina bueno. Bai, eta geratzen zaigu ere esatea, nahi badute, ba, bitu adibidez, Samarak artikulu argigarria egin zuela, guain aipatu du elkarrizketan bai. Parisen erahildako emakumeena, ba, etxetik hasten diren iraultzak, hor saltzen du, kokatzeko laguntzen du ere, badago ere berrian argitaratutako elkarrizketa Miriam Kobaneri, interneten ere topatzeko aukera dagoena. Anerena da... Hor Sola Casagrande eta bai, Jose Miguel Arruga eta. Bai, duela gutxi, atera bai, zen. Orain orduan, bi aste bai, txore dutazte. Bai, eta bueno, gonbidatzea jendea ez, badago bideoak badaude ere, eta historia guzti honekin, zeren azkenean ez, ba, akaso iritsi zaigu holan ez, ba, Estatu Islamikoaren kontuarekin, baino aspalditik handatorren borroka da kurduena, emakume kurduak kriston lanketa egin dute eta horretaz gaina hitz egin izan dugu, ez? Emakume kurdoen inguruan, ba bueno, batez ere daukaten lan guzti horrengatik. Bai, dekonstrukzioak eta hori da. Bai. Bai. Gero neri egia esan, ostras, orain Samarak bota dituen gako batzuk eragin didate ikusi ditudan dokumental batzuk beste begi batzuekin ikustea, ba baia da, ez? Estetika nola bilatu den eta emakumeren erabilera hori nola egiten den, eta oraintxe, jo, nengoen gogoratzen, justo aipatu dizut off the record, hau da, eldu garenean asko gustatu zaidan bideo bat, eta konturatzen ari naiz ez, nolarako erabilera egiten duten horko emakumek dauzkaten zapi koloretsu hoiekin, guapa-guapa daude, baina gerra egiten ari dira, ez? Baina, ostras, ikuspegi neko friboloa ematen duela konturatzen ari naiz. Ezagut, naiz eta horra gertzen diren beraiek gudan eta ez, disparatzen eta hori, baina ostras, bai. De completamente nago pixka. Bai, azkenean dekonstruitzen bideo. Bai. Bai, ez, azkenean hori, ez, eta esaten nion badiez estatu batuetako medioetako ere berrietan, ez, nola gertzen den irudia atzeko planoan, dagoen irudia neskat zapiarekin buruan. Bai. Eta ez, ba, berak gainera ondo esan du ez, azaldu du miliziako emakume hau Bartzelonan zegoen irudi hori romantikoa bezala bilakatzen den kontua, egunean erailtzen ari dituztenean, ez? Eta kriston erresistentzia eta beste batzuk egin ezin izan dutena egiten ari direnean, eta ostia, beuden bizitza... Jokoan jartzen ari jokoan ari garenean, eta azkenean hor... Ba, bueno, hanek bai, azaldu digu pixkat, baina, bueno, joku internazionalean eta nola dabiltzan kontuak ere, nola eragiten duten, ba, zu sinistu eta defendatzen duzun movida batean. Ze erraz ematen diogun buelta tortillari, niri hori da, ez, ba, garai batean PKK hartzen genuen talde terroristatzat, Estatu Batuek hala esaten zutelako, eta Estatu Islamikoa etorri den momentuan PKK borrokarako eragile izan daitekela ikusita, ja ez dugu terroristetat hartzen, ez? Mitifikatzen dugu modu batean bertan parte hartzen duten pertsoneen esa, eta hori ze erraz eman diogun buelta tortillari, ez? Ja ez dira terroristak, begira nolako emakumeak diren, eta haien historia kontatzen da, ez? Azken finean, bueno, nik uste dut, ba, guda guzti hauetan, eta ba, garrantzitsua denen jakitea, ez, zer den kontestua, eta Estatu Batuek erabakitzen duenean kontestua zabaltzea, ba, nola zabaltzea erabakitzen duen ere, bai, ez? Bai, bai, eta bai, bueno, pues asaltzarena ez dela borroka berria eta bada daramatzatela urteak eta urteak, Samarak esan duen bezala, ez, ba Turkian aztuak, beste leku batzuetan desberdin, ba gainera kurdoen artean ere borroka espazio, bueno, espazio edo aktore ezberdinak ditugu PKK, PYD, IPG, ez? Oi, badagude oso komplexua dena, ez? Eta ezin dena soilik irudi batekin azaldu. Zeren azkenean estaturik gabeko nazioa da. Handienetariko bat, ez? Uste nahi, dut. Nahi, bai, bost herrialdetan esango nukenik dagoena, banatuta, gaina kriston diasporarekin, kriston borroka orain dela aspaldi, ez? Eta orain bapatean, taka, ez? Medioetan agertzen da eta horrelako irudiekin. Mm-hmm. Bueno, espero dugu pixkat ulertarazi izan dugula kontua, ez? Hmm. Argi pixkat esaten zen oian aglen, ez? Argi pixkat emate, baina nik, oza, nik uste nuen batzutan nahiko arazi izate ditugu gure gatazka propioekin ulertzeko gauzak, eta oza, ez? Ba, pixkat eskala maian, Euskal Herria hor txikiago geldituko zen, baina gehiago bi, ez? Estatu den borrokan erdian edo, hau oraindik konplexagoa, eskala mailan ere geografikoki askoz lurralde gehiago eta gizarte handiago bat barno biltzen duna eta hori. Badu aztertzeko eta nahi baduzu bai, master bat egiteko eta nahi duzu guztia, honen inguruan. Hmm. Beno, ba, honekin guztiakin usten zaituztegu. Ez? Bai, bai. Bi aste barru itzuliko gara, gai gehiagorekin badakizue edo zein momentutan proposatu aldi guzuela, zerbaitetan sakondu nahi baduzue, gonekinabildoa@gmail.com iraidatziz, gure Facebooka bisitatuz, Twitterren ere bagaude. Ba hori, alde bikotasun hori 2.0 gustatzen zaigula, zuei ezakit horren beste, baina... Saiatu. Saiatu, venga. Ja, ez dago de fase pena ez, ez? Ni uste dut, ja, zibar garela pena pixkat ematen, ez? Aber horrek funtzionatzen duen. Eskeni dizkiego gauza pilo bat. Mentza jakiteko hortza odetela, idatzi. Hori da, hori da. Jakin eta... gero hori bestan zaigu, ez talde bat, zeta, ah, hori bai, hori bai. Erakutsi, erakutsi. Bai, bai, hori egia da, eh? Bazaudete entzule fin maitagarri batzuk. Oberenak zaretela, baina, bueno, beste entzako... Bale, eta beno, ba, internazionalismotik lokalismora eta beti Irunetaz gaizki esaka ari garen kuadrilla hau, ba, bueno, ba, pixkat Fermin Muguruza ekarriko dugu, ba, kriston kontzertu erraldoia eman zuelako. Bai, Nebrozen, ez? Hori da, eta bueno, ba, jarriko dugu kanta amaitzeko, ez? Osa, venga, pixkat, ahi, un poco. Bultza, hori da. Animo. Animo. Zerrazia dertu da. etxe horren azkar. Let it speak, when we speak, you see you very weak. Listen the song, you make it strong. Juju, tu que ofrece de medio, en el merezón, tu que no sé. This is the people that you cannot see this. Uncharted, there ain't no trace. All is the same, it's a vibe, it's a culture of the place. Beno, eta internazionalismo edo herrien arteko elkartasun txikiaren adibide hau entzun eta gero, eta amaitu baino lehen, hola, FIFA, aipatzarena utziko dizuegula azkenik Ainur abeslariaren kanta batekin, Kurdistango emakume abeslari baten kanta batekin, saioaren elkarrizketa eta elkarrizketa tartean ere bere kanta bat entzun alizan duzute, eta bueno, ba, hori da, azkeneko bost minututxo hauek, ba, emakume kurdo baten ahotsarekin amaituko ditugu. Orain bai, hurrengo aster arte, musu bat. وين العالم غريب يا خلق لمش بكاسيه بشوت غريب يا خلق لمش بكاسيه كسرم بلا Altyazı M.K.